Tokat bir bağ içinde gülü bardağı içinde Tokat'tan yar seveni yüreği Paşam yârim, digel bahtı Tokat'ına alt bağlar selam gönder semalar selam yürek Bergüzar gönül eyler Ağam yârim, paşam yârim Digel bahtım